Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 26 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 150 milionów na liczniku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziś spotkanie prezydent szef dyplomacji będzie o nominacjach ambasadorów. Niegdyś wspaniały kraj Kanadę przejmują Chiny, mówi prezydent Donald Trump. Za nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci. Licznik wskazuje w tej chwili, że udało się zebrać ponad 148 milionów złotych. Jerzy Owsiak mówi, że mimo kilku incydentów wielki finał był bezpieczny. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym w tegoroczną zbiórkę. Jestem fanem tego kraju, mądrego, dobrego, którego doświadczyliście dzisiaj na pewno i to jest najpiękniejsze, co może być. Wielkie brawa dla was i oczywiście dla pokojowego patrolu, który będzie jeszcze siedział, potem musi to posprzątać, potem musi dojechać do domu, ale my i tak dziękujemy, tulimy do serca. Na tym to wszystko polega. Wielka Orkiestra gra jeszcze w Chicago. 7-godzinna impreza odbywa się w Polskim Centrum Kultury Copernicus Center. Jest tam nasz korespondent Jan Pachlowski. W Chicago mróz, obfite opady śniegu, ale to nie zraża polonusów i tłumnie przychodzą do Copernicus Center. Na miejscu na zmarzniętych czeka prawdziwa wojskowa polska gruchówka. Tutaj mamy taką ładną, mało pikantną. Tutaj mamy troszeczkę bardziej pikantną. Mówi Dariusz Monika, częstujący zupą. Na chicagowski finał tradycyjnie polonijni rodzice przychodzą ze swoimi małymi dziećmi. Pomagamy szpitalom zbierać pieniążki. Na co? Na chore brzuszki, tak? Na chore brzuszki. Bardzo lubię, jak mój mały synek może mieć bardzo wcześnie takie zakorzenione właśnie małe akty pomocy. Chicagowski finał zakończy się symbolicznym światełkiem do nieba. WOŚP w Stanach Zjednoczonych w ten weekend gra od Nowego Jorku poprzez Trenton, Waszyngton, Indianę, Michigan po San Diego na zachodnim wybrzeżu. Z Copernicus Center z chicagowskiego finału dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Internetowe aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można licytować do 9 lutego. Ostateczną kwotę, jaką udało się zebrać, poznamy w marcu. To będzie kolejna próba rozwiązania sporu wokół nominacji ambasadorskich. Dziś spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Konflikt na linii Pałac Prezydencki-Rząd trwa w tej sprawie od marca 2024 roku. Minister Spraw Zagranicznych zdecydował wówczas o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie da się nikogo powołać ani odwołać bez podpisu głowy państwa. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił w połowie stycznia, że Karol Nawrocki liczy, iż dojdzie do porozumienia. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że liczy na przełom w kwestii nominacji ambasadorskich, ale jak dodał, to zależy od prezydenta. Organizacje społeczne za zniesieniem tzw. pułapki rentowej. Jeśli rencista z niepełnosprawnością zaczyna pracować, ale przekracza określony zmienny limit dochodów, świadczenie jest zawieszane albo pomniejszane. Łukasz Wielgosz z Fundacji Avalon mówi, że ograniczenie to od lat utrudnia aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami. Pogłębia też ubóstwo. Jest to nie fair w stosunku do ludzi, którzy chcą pracować. W momencie, w którym widzimy dzisiaj, że mamy deficyt pracowników na rynku pracy, jest to idealna okazja do tego, żeby ten potencjał osób z niepełnosprawnością na rynek pracy uwolnić. Szacuje się, że około 40% osób z niepełnosprawnościami z obawy przed utratą renty rezygnuje z podejmowania pracy lub rozwoju kariery. Chiny całkowicie i udanie przejmują niegdyś wspaniały kraj Kanada, oświadczył prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do porozumienia władz w Ottawie z Pekinem w sprawie obniżenia cen na samochody elektryczne. Mam tylko nadzieję, że zostawią hokej na lodzie w spokoju, dodał amerykański przywódca. Donald Trump stwierdził też, że Kanada systematycznie niszczy samą siebie. Wczoraj z kolei prezydent USA, który początkowo chwalił porozumienie, twierdząc, że Kanada powinna układać się z Chinami, zagroził też nałożeniem 100% ceł na kanadyjskie towary w razie zawarcia porozumienia handlowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, tylko na południu kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na północy może padać deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg lub marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na południu i w centrum miejscami deszcz. Termometry pokażą minus 2 stopnie na północnym wschodzie, od 1 do 3 stopni na plusie w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę i w rejonie Sudetów do nawet 7 stopni na południu. Autopromocja. Setki tysięcy mieszkańców Kijowa, Dniepru i Zaporoża są pozbawione światła, ciepła i wody. Tak Rosja stara się złamać opór Ukraińców. O tym rozmawiamy w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Maciejem Zaniewiczem z Forum Energii. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, że to bardzo oczywiste muzyczne skojarzenie, no ale tak brzmiało mi wczoraj w głowie. Grupa Ten Years After, I'd Love to Change the World, Chciałbym zmienić świat. Znana piosenka otwiera nasze spotkanie, otwiera z głębokim ukłonem dla wszystkich grających w tej niezwykłej, corocznej orkiestrze świątecznej pomocy. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam na audycję muzyczną Dym na wodzie. Od 3 dni moje uszy cieszy nowa płyta Vana Morrisona. your heart cried mercy please. Did you ever love a woman so bad your heart cried mercy please? Did you go down to a garden, fell down on your knees? Is she young, is she pretty, that she like to get around? Well, is she young, is she pretty, to get around? You come in here looking for her, she's on the other side of town. Well, better put on your walking shoes. Yeah. wieku 80 lat Van Morrison kontynuuje swoją bez wątpienia historyczną karierę muzyczną. Po bardzo udanej, ubiegłorocznej płycie, autorskiej płycie Remembering Now, już na początku tego roku prezentuje nam kolejny album studyjny Somebody Tried to Sell Me a Bridge. To 20 nagrań, tym razem bluesowe covery, wiele klasyków gatunku i nadzwyczajni goście. Built on a graveyard frame that shoot tombstone bullets and wearing a ball and chains. I'm drinking TNT and I smoke dynamite. I just hope some screwball start a fight. 'Cause I'm ready, ready than anybody can be. You know I'm ready for you. I hope you're ready for me. Gdyby tak liczyć w wartości sportowej, to można by powiedzieć, że to najbardziej wartościowy bluesowy duet świata. Van Morrison i Buddy Guy. Obaj śpiewają, obaj grają, obaj znakomici niezmiennie. Buddy Guy w lipcu skończy 90 lat. Każdy nagrany dźwięk z jego udziałem ma wielką wartość. Drugim ważnym gościem na tej płycie jest 83-letni zaledwie Taj Mahal. It's your Dupree. I want a diamond ring. It's your Dupree. I want a diamond ring. Dupree told Betty, I'm gonna give you most anything. He said, lie down, little Betty. killed that policeman and he wanted four or five more. Then he went to the post office to get that evening mail. Yeah, he went to the post office to get that evening mail. The sheriff caught up with Paul Dupree and put him in that old Atlanta jail. Van Morrison i jego goście z najnowszej bluesowej płyty Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Wymieniam te roczniki nie dlatego, abym wytykał panom ich wiek, po prostu podziwiam, że w tym wieku jeszcze mają ochotę i taką formę. Van Morrison 4 i 5 lutego da dwa specjalne występy w Belfaście, to niejako będzie taka premiera koncertowa tej płyty, a potem artysta wyrusza na turnę w Stanach Zjednoczonych. Kolejna wykonawczyni pasuje do tych wcześniejszych duetów bardzo, bardzo dobrze. Jest amerykańską artystką, śpiewa, komponuje swoje piosenki, gra na instrumentach. Nazywa się Lucinda Williams. Every morning I go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours. yours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused between what is false and what is true. And she worries they won't get through. Everybody knows the world's gone wrong. Lucinda Williams także od wielu lat rozwija swoją karierę. Pamiętam, że była bardzo aktywna w trakcie pandemii, gdy nie można było występować normalnie przed publicznością. Organizowała ciekawe, bardzo ciekawe internetowe występy, a potem wydawała je na prawdziwych fizycznych płytach. A teraz mamy jej najnowszą płytę What's Gone Wrong. Źle się dzieje na świecie, najogólniej mówiąc. Także goście na tej płycie, śpiewający goście, choć nie z tak wysokich stopni muzycznych. W pierwszym utworze zaśpiewała Britney Spencer, a w następnym także znana gwiazda amerykańskiej muzyki gospel, zwłaszcza Mavis Staples. Trouble. trouble in the world. Te teksty bardzo wyraźne, bardzo przejrzyste. Można powiedzieć taka dylanowska płyta zaangażowana w to, co dzieje się wokół artystki. Lucinda Williams, World's Gone Wrong. 10 utworów o ważnych sprawach tego świata, najczęściej takich trudnych sprawach, a także o Stanach Zjednoczonych. Lucinda Williams ze swojej najnowszej płyty. Utwór nosił tytuł Black Tears. To są wszystko kompozycje kompletne takie, muzyka i teksty wykonawczyni. No i takie to pieśni płyną z wielkiego kraju, z bardzo zadowolonym z siebie prezydentem. Jeszcze jedna płyta ze Stanów Zjednoczonych, W dymie na wodzie, niewielka, z trzema zaledwie nagraniami, ale to fizyczna płyta, prawdziwa. No a każde z tych trzech nagrań to perełka. Try me, darling, tell me, I need you. Try me, and your love always be true. Oh, I need you. I need you. Cat Power ma własny autorski repertuar, ale wykonuje także covery i ta płyta jest właśnie przykładem takiej działalności. Try Me, dawny przebój legendy soulu Jamesa Browna. Płyta Redex, ta niewielka płyta z trzema nagraniami, jest zapowiedzią trasy koncertowej Cat Power. W lutym Stany Zjednoczone, a potem jesienią artystka przyleci także na występy do Europy. No a na tej płycie, jak powiedziałem, trzy utwory, dwa niewielkie, a ten trzeci wspaniały. Your love away. I go out and sing every night and run all day since you took your love away. Since you've been gone, I do whatever I want. Whomever I choose to. I eat my dinners in fancy restaurants. And nothing, nothing can take away these blows. Nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without her song. Stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where do we go wrong? Put my arms around every man I see, and he only reminds me of you. Told me, guess what he told me, said, he said, girl, you better try to have fun, no matter what you do, 'cause I'm the fool, nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares to you. I rozpoznali Państwo oczywiście dawną kompozycję Prince'a w najnowszej wersji Cat Power. Artystka, przypomnę, jesienią powinna dotrzeć także do Europy ze swoim znakomitym koncertowym zespołem. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Tyle na razie nowości płytowych, bo wracamy do tematu, który tak jak się z Państwem umówiłem, będziemy kontynuować aż do wyczerpania, czyli do zakończenia całego zestawu tych wspaniałych płyt. Ten temat to Chris Rea w Krainie Blues.

piosenek jest około setki na tym wydawnictwie, a ta przed chwilą to jedna z moich ulubionych, Chicago Morning, z płyty Chicago Blues. Przypomnę, słuchamy od początku roku tego wyjątkowego wydawnictwa Blue Guitars, boks płytowy, 11 płyt, na których Chris Ria stworzył, bo on to wszystko stworzył, pomieścił, opowiedział nam swoją historię amerykańskiego bluesa. Płyta numer 8 nosi tytuł Gospel, Soul, Blues and Motown. Time when you gotta cut that line and try some sweet love.